بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، الدرس الرابع الطهارة. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكية صلاة والسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم صوم لأن يقول نفواتا ambacho ni kipindi chetu cha pili, majlisi ya pili, inazungumzia jambo la tahara. Tahara, jambo la tahara. Wanawachuoni wengi wa vitabu vya fiqh wanaanza tahara kama ni mada ya kwanza katika vitabu vyao. Kwa hiyo atakayezingatia vizuri hili ataliona. Soma katika Tamamul Minna cha Sheikh Yusuf Al-Azazi ataliona hilo. Ukisoma katika Sahihu Fiqh Sunna utaliona hilo. Kitabu vya hadithi ukisoma Bulughul Marami utaliona, na wengineo katika wanachuoni wanaanza mada ya tahara kama ndiyo mada yao ya kwanza katika kufungua vitabu vyao vya fiqh, kwa sababu tahara, kwa sababu ukianza tahara, wengi wakishamaliza tahara wanakuja swala, ndio maana wanalazimika kuanza na jambo la tahara. Na katika kufungua masomo ya fiqh rasmi, Abu Yahya naye pia anaanza na mada hii ya tahara. Swali anasema, matahara, tahara ni nini? Tahara ni nini? Aljawabu anasema, hiya rafu'ul hadathi, tahara ni kuondosha hadath, kuondosha uchafu, izalatu najas, na kuondosha najis. Rafu'ul hadathi, kuondosha hadathi, wa izalatu najasi, na kuondosha najis. Ama neno mawili ya rafu na izala na tafsiri kwa maana ya kuondosha, ipokuwa rafu ikiwa na maana ya kunyakua, nyakua, lakini kwa sababu ya lugha kupatia zaidi tunatolea tarjama ya kuondosha. Kwa at-tahara maana yake ni rafu'ul hadath, kuondosha hadath, izalatu najas, na kuondosha najis. Hadathi ziko mbili, kuna hadathi kubwa na kuna hadathi ndogo. Kizungumzia hadathi ndogo ni kama vile upepo, niingie katika hadathi ndogo, na kuna baadhi ya vitu vinaingia katika hadathi ndogo. Na unapozungumzia hadathi kubwa, hiyo inakuwa nayo wanawake tu, kama vile hedhi, nifasi. Hizi ni hadathi kubwa ambazo wanakuwa nazo wanawake tu. Wa izalatu najas, na kuondosha najis. Najisi zinajulikana, najisi zinajulikana, si ndio? Najisi au mzijue najisi? Mzijue najisi. Damu vipi? Najisi damu si najisi? Dalili ana indakum dalil? Tayyib, damu si najisi. Tayyib, kwa hiyo kuondosha najisi sawa, kuondosha najisi. Madha yutatahharu bihi, kitu gani? Yutatahharu, utwaharishwa bihi, kwa kutumia kitu hicho. Tumeleka kiswahili tukisema yutatwaharu, kwa maana yutatwaharu lihadathu au yutatwaharu najasu, utwaharishwa najis au utwaharishwa hadathu. Salama kusema tu, madha yutatwaharu bihi, sawa. Pia unaweza kusema kitu gani hutumika kutwaharishia hiyo najis na hiyo hadathu. Jawabu anasema, yutatwaharu bilmai, utoharishwa kutumia maji, utoharishwa kwa maana ni najis au nini au hadath. Kwa kitu gani utoharishwa? Ndio najis au hadath. Kwa hiyo utataharu, utoharishwa bilmai, kutumia maji. Maji ndio yanotumika kutoharishia najis na kutoharishia hadath. Maji ndio ambayo yanayotumika kama anavyosema katika manguma tu ya usulul fiqhi, wa aslu fi miyahi natahur, fi miyahi natahur, nasema wa aslu fi miyahi natahur, kama sijakosea, au tahara, na wa aslu fi miyahi natahur, yani asili ya maji yetu tuliyokuwa nayo sisi ni tahara, asili ya maji ni tahara. Kwa maji ndio yanatumika kutoharishia najisi. Anasema kaifa nutahhirun najasat, vipi tunazitoharisha najisi, vipi tunazitoharisha najisi? Mfano najisi ni tajeni ni najisi mkojo, najisi alafu basi damu ya hedhi, damu za kimaumbili, tukisema hivyo basi damu ya hedhi, damu ya nifasi ziniingia katika najisi. Aha, kingine najisi ndio hizo mbili tu, si ndio mtaje? Nini? Nyama ya nguruwe najisi. Aha, ni kingine kinyesi, na kingine matabishi hivi. Usaa vipi najisi? Kaifa nutahhiru najasat, vipi tunazitoharisha najisi mbalimbali? Tuko sawa? Vipi tunazitoharisha najisi mbalimbali? Anasema nuzilu najasata, tunaziondosha najisi bighasli lmai, kwa kosho la maji. Nuzilu najasata, tunaondosha najisi bighasli lmai, kwa kosho la maji. Tuko sawa eh? Kwa kosho la maji tunaondosha najisi, kwa kosho la maji, kutumia maji unakosha, basi unakuwa umeondosha najisi. Huko amekojua mtoto mdogo, basi unachukua maji unasafisha. Sawa eh? Na najisi inaweza ikawa katika maeneo makuu matatu. Najisi inaweza ikawa katika maeneo makuu matatu. Inawezekana najisi ikawa fi badani, yani katika mwili, kwa najisi katika mwili, namna ya kuosha kwake ni kuoga. Sawa eh? Na najisi inawezekana ikawa fili makani, sehemu labda ni msikitini hapa chini ikapatikana najisi. Sawa, si namna ya kuondosha kwake ni kudeki, safisha na maji ile sehemu. Alafu pia najisi inawezekana ikawa katika nguo, ambaye namna ya kuondosha ni kufua ile nguo au kufua ile sehemu ambayo ina najisi. Kama ni hapa mkononi, basi hakuna lazima kufua nguo yote. Sawa, hata kama ni maji ni kinyesi cha binadamu kimeingia kwenye mkono hapo. Kwa hiyo sema hii nguo inaweza tukaingiza mkono kwenye ndoo ukafua usali nayo. Hakuna lazima kufua nguo yote. Cha msingi tu ni ile sema kwa najisi yote iwe safi. Hayo ni mambo ya yanajishika hapa. Sawa eh? Na. Kwa hiyo nuzilu najasa ta, tunaondosha najisi bi ghasli al-ma'i, kwa kosho la maji. Anasema kaifa narfa'u al-hadatha, swali vipi tunaiondosha hadath, vipi tunaiondosha hadath? Tuko sawa eh? Hadath tunaiondoshaje sisi? Ndio anasema narfa'u, tunaondosha bil ghusli, kwa kuoga. Ikiwepo fatha ghasli, kuosha, ghusli kuoga kwa dhamma. Tuko sawa eh? Ko narfa'u tunaiondosha bilu husli, kwa kuoga. Na hii ndio ile nifasi au hedhi. Sio sharti lake akimaliza anatakiwa aoge, si ndivyo? Ingawa anachona msema akishatahari kanisa, akishona kama damu zimekata tu, basi wakati ule yuko tohara. Hata kama hajaoga mume anaruhusiwa kumuingilia. Yalikuwa bora zaidi mwanamke aoge jisafishe meno yake. Kwa bilu ghusli, kwa kuoga, wali wudhui na kuchukua udhu, ndo zile adathi ndogo. Kama mtu ameenda chooni amekojoa, huyo tuseme ana najisi, umeelewa? Huyo ana hadathi ndogo, kwa sababu mkojo uliingia kwenye mwili wala kwenye ngozi. Tofautiani kati ya hadathi na najisi. Hadathi haiingii pote, sio kwenye mwili wala kwenye ngozi wala kusehemu. Najisi ndio inaingia, umeelewa? Kwa hiyo mtu ameenda amekojoa, ametoka, amejisafisha vizuri, huyo hapa tumesema ana hadathi ndogo, ana najisi. Sikusema najisi maana yake mkojo umeingia kwenye mwili au kwenye ngozi au sehemu. Sasa huyo kakojoa tu kujisafisha, lakini ana udhu, si ndio? Sasa ana nini? Ana uchafu gani unamzuia sasa huyo ana hadathi? Tena hadathi yake ni ndogo. Ila ule mkojo ukiingia kwenye nguo unakuwa nini? Najisi. Ukiingia kwenye ngozi unakuwa nini? Najisi. Ukiingia sehemu kama nyumbani au tunasema sehemu ya nini? Ya kama umeenda umekojoa tu, umetoka vizuri, umejisafisha vizuri, hujaingia kwenye nguo wala kwenye ngozi wala sehemu ambayo kuswalia, basi tunasema una hadathi. Haja kubwa pia ikiingia kwenye nguo inakuwa najisi. Ikiingia kwenye ngozi inakuwa najisi. Ikiingia sehemu ya kuswalia inakuwa najisi. Ila ukijisaidia ukajisafisha vizuri, unakuwa una udhu. Sawa, lakini unakuwa hauna najisi. Una nini? Una hadathi. Inakuwa hadathi ndogo sasa. Fahimu tu? Na kwa tofauti kati ya hadathi na najisi ndio kwamba hadathi haiji popote pale. Inamtokea tu mtu. Sasa kama amejisaidia, amejisafisha vizuri, huyo ana hadathi. Najisi ndio inaingia kwenye nguo au kwenye mwili. Sawa? Au sehemu ya kusali. Za hadathi kubwa ndio tunaondosha kwa kuoga. Hadathi kubwa kwa kufanyaje? Kwa kuoga. Hedhi na nifasi. Hiyo ndio tunaondosha kwa kuoga. Alafu wali wudhu ina kuchukua udhu, ndo hizi hadathi ndogo hizi. Kama mtu ametokwa na upepo, kuchukua udhu. Sawa eh? Au ameenda chooni amekojoa, amesafisha vizuri, akirudi atachukua tu udhu. Au amejisaidia haja kubwa, akirudi atachukua tu udhu. Hizi ndo hadathi ndogo hizi. Mtu anisafisha kuchukua tu udhu. Wawe. Tayeb. Watayammum na kutayamam. Kutayamam ndo hadathi ndogo, sababu ya hadathi ndogo. Nimekosa kabisa maji, sasa tayamma. Hata mwanamke ambaye ameweza kwenye hadathi kubwa, nimekosa maji, muda wa swala umefika, tayamma mwana swali, kuna kinachomzuia tena? Nielewe vizuri mpaka hapo. Nataka tayamma mwana swali. Kwa kutayamma ni badali sasa ya kukosekana kwa nini? Ya kukosekana kwa maji. Kwa hiyo ima tunaondosha kwa kuoga au kuchukua udhu au kutayamma. Hizi ni njia tatu za kuondosha hadathi katika hadathi, yani inapokumba mtu hadathi. Tayib, mpaka hapo nadhani imeelezwa, inakuwa ni tosheleza, imeeleweka, sio? Mal ma'u alladhi, ni yapi maji ambayo yutatahharu bihi, utwaharishwa hiyo hadathi au najisi kwa kutumia hayo maji. Mal ma'u alladhi, ni yapi maji ambayo yutatahharu bihi, utwaharishwa hadathi na najisi kwa kutumia hayo maji. Ni yapi hayo maji ambayo yanatumika kutwaharishwa? Jawabu anasema kullu ma'in, kila maji yote. Sema kullu ma'in kwa maana maji yote. Maji yote, nazala minas samai, yanayoteremka kutoka mbinguni. Maji yote yanayoteremka kutoka mbinguni. Kullu ma'in nazala minas samai, kila maji yanayoteremka kutoka mbinguni. Soma fiki hapa, sio lugha, sio mbona nazala fi rumawi. Hani sio kullu ma yanzil. Hii tutasema yanayoteremka, hii fiki. Tuko sawa eh? Uwezo kusoma science hapo kwa nini tunasema past tense, simple tense, kwa nini simple kwa tutoka. Tunakana wewe uelewe somo. Sawa? Kwa kullu ma inazala minas samai. Maji yote yanayoteremka kutoka mbinguni. Mimi nafahamu ya kwanza mvua, ya pili manyunyu. Kwa maji yote yanashuka kutoka mbinguni ni tohara. Tamani nikasoma ile beti nadhani kama sikosea imeandika Abdurrahman, Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sadi rahimahullah ta'ala, wa aslu fi miyahu fi miyahina at-tahara, asili katika maji yetu ni tahara, asili ni tahara, kwa sababu ile maji yanatoka mbinguni ni maji ya asili, kwa maji yote yanatoka mbinguni yanafaa kujitoharishia. Tuko sawa eh? Naam, hata kama umefika umeonekana kwenye kushuka kwake chini, umefika kwenye chombo tu, lakini wewe ukaona kama kuna dosari fulani, labda kama labda ana rangi fulani hivi, sio masafi. Madamu atoka mbinguni basi ni tahara. Na maji yake yanakuwa masafi. Au nabaa minal ardi, au yamechimbuka kutoka ardhini. Au nabaa minal ardi, au yamechimbuka kutoka ardhini. Nabaa ni kuchimbuka au kuchemka. Unasikia chemchemo eh? Au nabaa minal ardi, au yamechimbuka kutoka ardhini. Na hapo ndio inaingia maji yote ambayo yanatoka wapi? Chini ya ardhi. Ime itakuwa ni bahari. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na bahari. Mtume alijibu vipi? Hadithi inasema hadithi ya kwanza au kama sio ya kwanza, ya pili au ya tatu katika Bulughul Maram. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Hadithi ya ngapi katika Bulughul Maram? Nimesahau ni ngapi. Lakini nadhani katika ile ukurasa wa kwanza. Wala mbawa na hile chapa yungu mimi. Watahuru ma'uhu walhillu maitatuhu. Tume aliwambia kusana maji ya bahari kwamba ni tahara maji yake, na kilichokufa ndani yake ni halali. Mishelewe? Kwa sababu gani ndio wanashangalia tunakula samaki kwa mkufu, hatuiti mzoga. Ila ukikuta kuku kwa sababu wajapo kwenye maji, huwezi kula. Hata kama mkufu kwenye maji, kuku unakuwa ni mzoga, kwa sababu maeneo yake sio kule. Lakini samaki mtume alishawambia mzoga. Huwa tahuru ma'uhu walhillu maitatu. Kupitia hadithi hii wanaochoona na kuja mfano bahari, mtoje bahari, lakini kile ambacho kinaendana na yani kina asili ya bahari, kama vile mto, kwa sababu unachopatikana ni mboga ya baharini, kwa mto pia patikana samaki baharini wapo na mtoni wapo. Sasa inawezekana samaki kwa baharini iwe halali kwa mtoni haram? Kile kile tu kimoja, walhillu maitatu. Kwa maana tunakula tu samaki, umechukuliwa huko umekufa wiki Teodone Fridi, ukijua nachukua usemi mzoga. Tuko sawa, kwa sababu kwa tamko la Mtume sasa na kwamba maiti yake ni halali. Lakini maiti ya nchi kavu, ng'ombe, mbuzi, sile. Kwa maiti yake ni halali, kusudi yule samaki lazima afe baharini tu. Unaweza ukamchukua baharini ukamweka nchi kavu akafia nchi kavu. Nakula. Sawa eh? Na ukiangua mzoga wa nchi kavu maanisha ukifia baharini ni halali. Ah, ukifia kule usile kama kuku wa baharini. Sasa Mtume anasema wal illu maitatu. Kinachokufa kile maiti ya baharini ni halali, kuku kafia baharini ni haram. Sasa ujielewe bwana. Sawa eh? Baacha naja, kompleka mbali na lisho. Kwa hiyo maji yoyote ambayo yanatoka kwenye yanatoka yanashimbuka kutoka ardhini. Hapa yanaingia maji ya bahari, inaingia maji ya kisima, inaingia maji ya mtoni kwa njia chemchemu, yanaingia maji ya mto, yanaingia ya maji yote yanaingia na shimo kutoka ardhini. Nishaelewa, yanachimbuka. Tuelewane vizuri hapo. So mnishamvua au so maji kwamba maji kuna kakidimbi pale eh? Basi mnamwagia maji yenu pale, alafu ndio mnaenda kuchukua udhu pale. Kwa nini maji ya ardhini? Ah, yanachimbuka. Ila chimbuki mmeweka nini? Yanachimbuka kutoka ardhini. Bila shaka nieleweka, si ndio? Tayyib. Mata muda gani yushra'u tayammumu? Imewekewa sheria kutayammam. Mata muda gani yushra'u, imewekewa sheria at-tayammum kutayammam. Muda gani imewekewa sheria kutayammam? Napotaka kutayammam sheria imewekewa muda gani mtaweza kutayammam? Kiamua tu hata kama maji yako basi naweza kutayammam. Sababu ziko nyingi, lakini kuna kitabu kimetaja sababu mbili tu kutokana na Musta, na sababu hizo mbili ndio ambazo zimeenea. Sawa, sababu ya kwanza amesema idha adimal maa, pindi mtu atakapokosa maji. Idha adimal maa, pindi mtu atakapokosa maji. Tuko sawa eh? Idha adimal maa, pindi mtu atakapokosa maji, basi sheria inamtaka atayammam. Au tadarrara bil mai, au akawa anapata madhara, au tadarrara, au akawa anapata madhara bil mai, kwa kutumia maji. Tumia maji apata madhara, na ugonjwa wa ngozi fulani au ana allergy fulani, tumia tu maji apata madhara, basi wakati huo itafaa kufanyaje? Itafaa kutayamamu. Mtu ametafuta kukosa maji, sio kwamba hamna maji. Kiswahili tufundie sheni tu, yaani mtu atakapokosa maji ni tofauti na mtu atakapokuwa hana maji. Simu yetu pote hizi huko. Huna maji wewe kwako. Kukosa maji ni kwa baada ya kwa kuwa una ukafanyaje? Atafuta. Ukaenda jirani ukaangalia, ukaenda mtoni kule. Ndio aje na sasa. Sasa nimekosa maji, nimeangalia ni kwako. Wewe hauna maji. Sasa mbona umekosa maji au una maji? Kwani wewe kwako kwa hali tu ya kawaida ukiwa una maji, unafanyaje ili upate maji? Ehe, sasa ukienda kisimani ukayakosa, wewe umekosa maji. Ukaenda kutafuta kwa maana ukayafuata maji. Ukaenda kisimani, ukaenda kwa jirani, ukaenda. Hapo sasa unasikia umekosa maji. Sio kwamba pindi utakapokuwa hauna maji, tukoneni shughuli hizo. Sio kwamba kwani umeangalia mapipa yote hakuna maji ukamota yapo mbla. Enda kwa jirani tafuta maji. Sababu hii kanuni yake sio utakapokosa maji. Kwa sababu ingekuwa hivyo ingetumika idha faqadal ma'a. Ingetumika hivyo sawa. Lakini kuna idha alima. Ikijaje unaona kwamba mtu ameshatafuta akakosa kwa maana alima. Ni kama kuna ukaribu na mtu ukaenda kuangalia mtoni, kisimani ukaenda kuangalia maji yamekauka, nyumba jirani anambia bwana Yesu bwana tuna maji. Hapo sasa mmoja sala wapita sasa. Sawa eh? Sasa hapo nisemiko umekosa maji. Kwa wakati huo itafaa kutayamamu. Lakini kama kuna lakini hapo nje tu kisimani pale mbali mbele pale sio mbali maji yanapatikana, huwezi kutayamamu. Tayamamu sala yako isi. Umeelewa? Tayyib. Au tadharrara bilma'i, au mtu akawa anapata madhara kwa kutumia maji. Ndio kama nilivyosema kwamba kuna baadhi ya watu wanagonjwa, wengine baridi zinawadhuru. Sikwenda kutumia maji yanayofurika kwa baridi. Akishimelea baridi ngozi ile na kwa kile kipindi cha baridi atakoga au hiyo. Sasa amefika muda wa swala. Tuko sawa eh? Sio atatema. Sio kwamba aogope baridi, kwamba kimsa hapa baridi ya mvuru. Tofauti ile. Sio bwana kwa baridi ya mvuru. Kama atatupe maji ya baridi kwa kipindi kile na baridi iko kali, basi aweze kudhurika. Na kuna baadhi ya maeneo baridi inapuliza muda fulani. Baridi kweli kweli. Leo kama ukijitosa kwenye maji tu utoki salama kutoka na homa. Sasa huyu anapata madhara kutumia nini? Kutumia maji kutokana na hali ya hewa au hali ya mwili. Sababu mbili, hali ya hewa au hali ya mwili. Hali ya hewa ndio kama baridi kali au joto kali. Kuna joto likifikia kiwango fulani au baridi kifikia kiwango fulani, basi tunatayama. Tuko sawa eh? Au mshewe kusikia joto kali watu wanatayama. Mjewe kusikia. Nikutana na Shehe Mwanje, Allah amhifadhi, leo kuniambia kwamba damaji kule na baadhi ya eneo kama unasikia joto kali, watu wanatayama huko sehemu hiyo ukifika. Sasa utagundua kwamba kwa nini watu wanatayama kwa ajili ya joto kali. Tuko sawa kwa? Au mtu akapata madhara kwa kutumia maji. Kisha anasema mali udhu, udhu ni nini? Udhu ni nini? Taarifu iliyotoka katika kitabu cha Mwanzo ilikuwa inasemaje? Ali udhu ni nini? Hia? Sifati mahsusa hapo. Maarif maana ya udhu. Ya ghasli. Ya ghasli. Ya ghasli ya ghasli ya ghasli ya ghasli ya ghasli yasli abai mahsusati ala sifati mahsusati. Sasa hiyo ambayo tumetaja kwenye kile kitabu cha Durras, ndio? Naam. Ile ni taarifu ya Ibn Uthaymeen ambayo tumetaja kule. Hii hapa anasema taharatu mahsusati. Udhu ni tahara maalum li a'dha'in mahsusati, kwa viungo maalum, li wakati mahsusin, kwa muda maalum. Hiya taharatu mahsusati, ni tahara maalum li a'dha'in mahsusati, kwa viungo maalum, ni wakati mahsusi, kwa muda maalum. Lakini ile ya kwanza ni bora kuliko hii kwa taarifu. sawa, huwa at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bighasli a'dha'in makhsusatin ala sifatin makhsusatin. Ile bora kuliko hiyo, sababu ile maana yake ni nia zaidi. Si imesema li wakati makhsus, kwa wakati maalum. Kwani kuna wakati utakuwa ukubariki huko, kama ukichukua alfajiri ukubariki adhuri, adha anakusaidia kwa mwanamke, labda kwa mwanamke akiwa kwenye hedhi akichukua udhu unakubariki, ha, akiwa mwanamke kwenye hedhi anachukua udhu unakubariki. Wewe unasema unakubariki, unasema unakubariki, ha, adalil idha taarada aini. Kwa nini? Kwa nini? Ukubaliki. Kwa hiyo kumbe mtu akifanya hivyo anaweza kuchukua udhu. Anaweza kuchukua udhu. Mbona mtadabdab wewe? Tatadabdab, kif tatadabdab? Madha yubda'u bil wudhu'i? Tuko sawa? Kitu gani kinaanzwa kwenye kuchukua udhu? Madha yubda'u bil wudhu'i? Kitu gani kinaanzwa kwenye kuchukua udhu? Unaanza na nini kuchukua udhu? Jawabu anasema yubda'u bi bismillah. Uanza udhu kwa neno bismillah. Ukisema bismillah, ndio udhu unaanza. Na Mtume anasema la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alayhi. Hana udhu, hakuna udhu kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah mtukufu wakati wa kuchukua mwanzo wa kuchukua udhu. Kwa hiyo udhu unaanza na bismillah. Kisha sema hivyo basi unaanza kuchukua udhu. Na hadithi hii inaonyesha kwamba mtu asisema bismillah hana udhu. Kuna wachuoni wameelezea maana ya la ilitumika hapo. Sawa? Kuna wachuoni wametolea maelezo ya kutosha kuhusiana na lamu hii. Lakini wanasema kwamba ni makuruhu kutosema bismillah kwa wakati wa kuchukua udhu. Sawa? Lakini natakiwa uchukue udhu. Na hii imekuja kutolewa maelezo na wanachuoni baada ya kuhusia swala la kuchukua udhu chooni. So ni jambo jais, lafaa mtu kuchukua udhu chooni. Maana mimi naona napata tabu sana pale msikiti mkuu, nasikia mtu anaingia chooni maji yanatoka, afa kitaka kwenda kuchukua udhu. Ya nini? Kama jipatabu tu. Wewe ingia kijaji yako vizuri, mwambie kinyesi kiende, chukua udhu nenda kwa swali. La basi. Sawa? Lakini tuchoni kwenye kuswali chini kuna mikojo mikojo. Na mazingira msikiti mkuu anajitahidi sana kwenye usafi. Hilo tunawapongeza, wala si uongo. Kuswali ni kwenye mikojo chini. Hayo kwamba maji ya kitanda tu chini, wewe mkojo unarudi kwenye nini? Kwenye nguo. Basi choka macho, usichukue udhu. Chukua udhu nje. Ile barakana mazingira yake ni mazuri basi. La basi kuchukua udhu tu. Sawa? Kwa wakati anazungumzia hilo na uchonzo akasema, je, tuseme bismillah chooni? Najua kusema hapana, usiseme bismillah chooni. Kwa sababu sio wajibu kusema bismillah kutoka kuchukua udhu. Umeelewa? Ndio akaanza kusema maelezo ya hadithi la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alayhi min shay'in. Sasa hivi mambo makubwa mwe kusoma mbele huko. Vitabu vyenu viko, kauli za wanachuoni na ikhtilafu zake viko huko mbele. Ngoja tusome. Huko mbele ya tuone uzidi kueleza kama tutaja mtendo ukaja bwana tutaja ikhtilafu za wanachuoni katika jambo fulani. Basi wewe unatindika tu. Mimi nasema hivi, mimi nasema hivi, mimi nasema hivi. Sipi hoja zile ngumu na sababu. Muko mbele ya Yesu. Nitenda sasa hivi nasoma kwa mujibu wa posta. Tumombe tu Allah tufike salama. Eh, ndio mtoto akikojoa mwanzo msikiti kule, lakini sasa kusa mbele ziko tohara, mkiswali sala ni sahihi. Au unajisikia unajisiki msikiti mzima kwa sababu ya sehemu ndogo. Na mara kuna kusafisha kuna sifa pale pale tu. Sawa, mara tusali kwanza tudik baadaye. Kadhalika kujua ni sawa zifiki. La basi kufanyisha. Itajuzu kufanyisha. Neema hii mkojo umeingia kwenye mwili, basi huyo wajibu wake ni kuoga. Sawa? Ataoga. Akishamaliza kuoga atachukua udhu, akishamaliza kuchukua udhu ataswali. Nimeelewa? Swali hilo nimeelewa ndugu yake. Naam. Kama ni swali hili. Mtu yeyote anapotayamma kwa sababu ya dharura, ikipatikana maji na wajibika kutumia tena maji. Sawa? mtoto anapotayamam kwa sababu ya dharura, sawa kama hivyo mwanamke alivyomsema, ikipatikana maji na wajibika tena kuoga. Au mwanaume swala ya dhuhuri umetayamam, sawa, umetayamam swala ya dhuhuri, umeswali swala ya dhuhuri, sawa, imefika alasiri, ikipatikana maji, kwa uchukue udhu. Sasa ni udhu na udhu wangu ni mtongo wa dhuhuri, kwa vipi sasa? Hii ilikuwa ni dharura, ishaondoka dharura. Sawa, kwa itabidi uchukue nini? Uchukue udhu mwingine kwa kutumia maji. Kwa unapotayamam kwa sababu ya dharura, na mathalan umetayamam, tuko sawa, ili umemaliza kutayamam mtu, kabla swala ijaanza maji yamekuja, lakini uko na kimu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maji yanaingia, vipi hapo? Tuko na kuswali kwa sababu tayari ushaanza kutayamam, au utachukua udhu? Aya, na yule ambaye amefika kabisa ameanza Allahu Akbar, anasikia kunje maji maji. Nakubaliana hiyo rai. Hal antum tuwafiquna? Aya, bwana alijibu ni sahihi. Hivyo hivyo ndivyo itakavyofanyika. Subhanaka Allahumma wa hamdika. Shukran la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.